Diyerkam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Diyerkam'da Damla Özler'le birliktesiniz. Geçtiğimiz hafta söylediğimiz gibi önümüzdeki birkaç hafta boyunca, bu haftada dahil olmak üzere, programın çoğunluğunu Hemzemin konuşmacılarına ayıracağız. Uluslararası Sosyal Fayda İletişimi Konferansı Hemzemin şu anda iklim diplomasisi haftasıyla birlikte devam ediyor ve iklim krizinin hayatın her alanında yarattığı değişimleri, bu değişimlerle nasıl başa çıkacağımız anlatan konuşmacıları ağırlıyor. Bu haftaki konuysa Kalkınma Atölyesi'nden Ertan Karabıyık'tı. Ertan Karabıyık Hemzemin'de göçmenler, göç, iklim krizi ve mevsimsel tarım işçilerinin arasındaki bağlantıyı anlattı bizlere. Şimdi Hemzemin'e bağlanıyoruz. Merhaba, bu benim Hemzemin konuşmalarımdan ikincisi. Öncelikli olarak beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Bugün sizlerle biraz bu iklim biziz değişeceğiz bağlamında iklimin yarattığı göç ve bu göçün de mevsimlik tarım işleriyle ilişkileri üzerine biraz konuşmak, görüşlerimi bu anlamda paylaşmak istiyorum. Artık iklimin değişimi, iklimin yarattığı etkiler hayatımızın hemen hemen her alanına girdi. Her zaman bunları konuşur hale geldik. Araştırmalar, çalışmalar ve artık yani gece gündüz yatıyoruz iklimle, kalkıyoruz iklimle. Hayatın her alanında, her kesiminde artık iklimin nasıl değiştiğini ve insanları, toplumları, doğayı, çevreyi nasıl etkilediğini görüyoruz. Evet, iklim değişimi bu hayatımızın her alanından birini de özellikle tarım alanında görüyoruz. Gerçekten bu son yüzyılda yapılan incelemeler, araştırmalar bize gösteriyor ki Türkiye'nin bu iklim değişimiyle beraber bazı yerlerde yağışların azalması, bazı yerlerde ani kuraklıkların ortaya çıkması, yani yağışların düzensizleşmesinden tutun, rüzgarların şiddetli esmesi, yıldırımların öngörülmeyen şekilde düşmesi dahil, kırsal alanda, tarım alanında bunların etkilerini hissetmeye ve bunlardan dolayı da etkilenen toplulukları görmeye başladık. Nitekim bu iklimin değişmesiyle beraber özellikle şiddetli yağışların, şiddetli rüzgarların, onların yarattığı toz fırtınalarının mevsimlik gezici tarım işçilerine etkilerini her geçen gün daha fazla hissetmeye ve bu etkilere de tanık olmaya başladık. Nitekim yani yakın zamanda geçen ay Eylül ayında Ankara'nın batısında ortaya çıkan şiddetli rüzgar toz fırtınasına yol açtı ve yüzlerce mevsimlik gezici tarım işçisini etkiledi. Zaman zaman seller, su taşkınları, su baskınları mevsimlik gezici tarım işçilerinin yaşadığı yerleri etkilemeye başladı. Yıldırımlar tarlada çalışan insanların ölümüne neden oldu. İşte geçen gün yine Balıkesir'de 4-3 kadının tarlada çalışırken yağmurdan korunmak amacıyla ağacın altına sığınmasıyla beraber yıldırımın düşmesi 3 kadının ölümüne yol açtı. Aslında bunları sizlerle biraz paylaşmak ve bu değişimin yani tanık olduğumuz bu değişimin tarımsal üretimde emek gücüne nasıl yansıdığını, nasıl etkilendiğini anlatmak istiyorum. Şimdi hepimiz biliyoruz ki bu COVID döneminde mevsimlik tarımsal üretime emek gücüyle katılan gezici tarım işçileri dünyanın gündemine oturdu. Ve dünyanın hemen hemen her yerinde mevsimlik tarım işçilerini görebiliyoruz. Özellikle Mart ayından itibaren Kuzey Avrupa'da tarımsal üretimin başlamasıyla orada ihtiyaç duyulan insan kaynaklarının bütün engellemelere, bütün tedbirlere rağmen özel uçaklarla nasıl taşındığını biliyoruz. O ülkelerde yaşayan göçmenlerin izin haklarının askıya alınarak, onlara çeşitli haklar verilerek tarımsal üretim sürecine katılmalarının desteklendiğini biliyoruz. O yüzden mevsimlik gezici tarım işleri dünyanın her yerinde var ve her yerinde bunları görmek mümkün. Bu, aynı şekilde Türkiye açısından da bunu görüyoruz. Türkiye'de artık kırsalın dönüşümünden dolayı mevsimlik gezici tarım işleri her coğrafyada 8 ay, 12 ay, 6 ay, 3 ay, bazı ürünlerde 30 gün, bazı ürünlerde 25 gün bunu görmek mümkün. Tabii mevsimlik gezici tarım işçileri Türkiye'nin her yerine dağılıp ve kırsal alanda olduğu için iklimin yarattığı bu kuraklıkların, su taşkınlarının, şiddetli rüzgarların, öngörülmeyen yıldırımların kırsal alanda bir şekilde yaşayan, çalışan, üretim sürecine katılan insanları etkilediğini gördük ve bu aslında artık gündemimize iklim değişiminin, iklimin yarattığı bu hızlı dönüşümün gündemine tarımda çalışan insanları da eklemek mümkün. Şimdi bir kez şunu anlatmak istiyorum. Yani mevsimlik tarım üretiminde, mevsimlik tarımsal üretimde iş gücü hareketliliği neden kaynaklanıyor? Bunun birçok nedeni var. Bu nedenlerin başında gerçekten küresel ölçeğe baktığımızda özellikle tarımdaki bu iş gücü hareketliliğinin en önemli nedeni bazı ülkelerde ortaya çıkan kuraklıklar. Gerçekten o kuraklığın sonucu başka alanlara göç etmek, başka alanlarda hayatını idame ettirmek için insanların göç ettiğini görüyoruz. Ve bu göç sürecinde tarımsal faaliyetlere katılmak bu insanların hayatta kalabilmek için, karınlarını doyurabilmek, geçimini sağlamak için en önemli işlerden bir tanesi olduğunu biliyoruz. Ve sadece bu değil, örneğin gerçekten savaşların bir nedeni de bu kuraklıkların, ani ekosistem değişikliklerinin ve aslında bunun arka planına baktığımızda da iklim değişimini görüyoruz. Bundan dolayı da ortaya çıkan göçlerden kaynaklanan durumda insanlar bir başka yere göç ettiğinde tarıma çalışmaya başlıyorlar. Ve bu tarımda aslında bu iklim değişiminin de yarattığı etkileri orada yaşıyorlar. Aslında orada şöyle bir dilemmayla ya da bir durumla karşı karşıyayız. Bir taraftan iklimin yarattığı değişimle insanlar göç sürecine katılırken, göç ettikleri yerde de aslında iklimin değişiminin etkilerini yaşıyorlar ve buna da tanık oluyoruz. Örneğin buna çok somut olarak şunu ifade etmek isterim. Örneğin işte 2011'de Suriye'de başlayan bir siyasal sorundan dolayı Türkiye'ye göç etmiş olan Suriyelilerin bir kısmı mevsimlik gezici tarım işlerinde çalışıyor. Ve bu mevsimlik gezici tarım işlerinde geçici çadır yerleşimlerinde yaşayan ve üretim sürecine katılan Suriyeli göçmenler ani yağışlardan dolayı, selden ya da çok şiddetli rüzgardan dolayı, toz fırtınasından, su baskınlarından etkilenerek yani hayatlarını korumaya, hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlar. Hepimiz biliyoruz, yani göç sürecine katılan, bu mevsimlik tarımsal üretime göç sürecine katılan göçmenlerin en önemli geçim stratejisi bir an önce para kazanmak ve onları hayatlarını bir şekilde idame ettirmek. O yüzden bu iklim göç sürecini tetiklerken göç sürecine katılanların da iklimin değişiminden etkilendiğini biliyoruz. Bir kez gördüğümüz şeylerden biri şu, iklim değişimi yavaş yavaş dünyada ve Türkiye'de de bir şekilde ürün paternini, ürün desenini değiştirmeye başlıyor. Yani yapılan araştırmalar bize şunu gösteriyor. Anadolu'da önümüzdeki 30 yılda, 40 yılda özellikle güney illerinde yağışın azalması, yağışın yağdığı dönemde şiddetli ortaya çıkması, bir taraftan su baskınına, bir taraftan da bu dengesiz yağıştan dolayı ürünün değiştireceğini gösteriyor. Nitekim şimdi güney illerimizde, Adana'da, Çukurova'da, Mersin'de düzensiz yağışlarla insanların nasıl etkilendiklerini bir şekilde görebiliyoruz. Aslında bu normal koşullarda sosyolojik olarak ortaya çıkan göç süreci ya da siyasal olarak ortaya çıkan göç süreci yani yakın zamanda ve önümüzdeki dönemde iklimin yarattığı etkilerle bir çarpan etkisine dönüşecek diye düşünüyoruz. Türkiye'ye baktığımızda, yani biraz önce de ifade etmeye çalıştım, Türkiye'nin hemen hemen her yerinde mevsimlik gezici tarım işçilerini görmek mümkün. Fındık bölgesinde, özellikle fındık hasadı döneminde, Ağustos ayında görmek mümkün. Temmuz ayında kayısı alanlarında görmek mümkün. 12 ay boyunca Adana Ovası'nda görmek mümkün. Mart ayından Kasım ayına kadar İç Anadolu bölgesinde görmek mümkün. Biz bu iklim değişimine baktığımızda özellikle belirli bir dönemde, örneğin kayısının çiçek açtığı dönemde aşırı donların olmasıyla üretimin azaldığını görüyoruz. Eğer orada öyle bir durum ortaya çıktığı takdirde ve bu normal bir doğanın döngüsünde yer almıyor ise kayısı üretimi birden düşüyor ve kayısı üretimi birden düşünce aslında oraya mevsimlik göçün gitmesini azaltıyor ve böylece aslında normal koşullarda oraya göç edip çalışıp para kazanacak olan insanlar bir şekilde kazanamıyor. Fındık döneminde gerçekten fındığı toplamak için Ağustos ayında Karadeniz bölgesine giden mevsimlik tarım işçileri genellikle boş buldukları dere kenarındaki arazilere çadırlarını kuruyorlar. Hepimiz biliyoruz ki hemen hemen her yıl Karadeniz'de şiddetli yağışlar ve şiddetli yağışlara bağlı olarak seller meydana geliyor. Kuşkusuz o sellerin bir kısmı insanların ormanları yok etmesi, dere yataklarını bozmasından kaynaklanıyor ama ani yağışlar, şiddetli yağışlarla beraber derenin taşması ve mevsimlik tarım işlerinin etkilediğini görüyoruz. Yani biz kalkınma atölyesi olarak iki kez buna şahit olduk. 2011 yılında Ordu'nun Altınordu ilçesiyle Perşembe ilçesinde çok şiddetli ve ani yağışlardan dolayı çadır yerleşimlerinin yerle bir olduğunu gördük. Nitekim bu yıl Ağustos ayında Ordu'nun Fatsa ilçesinde Elekçi Deresi'nde de 19 çadır yerleşimi vardı ve aşırı yağışlardan dolayı mevsimlik tarım işçilerinde etkilendiğini görüyoruz. Aşırı soğuklar, aşırı sıcaklar bir şekilde mevsimlik tarım işçilerinin yaşadıkları ortamı etkilediği gibi aslında bu aşırı sıcaklar da istihdamı da etkiliyor, geliri de etkiliyor. Buna örnek olarak şunu söyleyebiliriz. Bu sene hiç beklenmedik ve belki de Ağustos ayında kayıtlarda bile yer almayan Çukurova'da, Adana Ovası'nda bir hafta süren aşırı sıcaklar tam da portakal çiçeği dönemine denk geliyor ve portakal üretimini azaltıyor. Bu bir şekilde mevsimlik tarım işçilerinin iş bulmasını da azaltıyor. Tarla bahçe sahiplerinin de gelirini azaltıyor. Artık bu hızlı değişim tarımın verimini, etkisini, ürün desenini azalttığı gibi ilave kaynaklara ihtiyaç var, sulama tekniklerini değiştirmeye ihtiyaç var. Bunun yanı sıra çiftçilerin gelirlerini azaltıyor ve bu süreçte mevsimlik tarım işçilerini de gelirlerinin azaltılmasına ve onların farklı farklı alanlara göç etmesine de yol açıyor. O yüzden bunun gerçekten çok boyutlu, çok farklı boyutlarını dikkate almak ve buna göre çalışmalar yapmak zamanı geldi diye düşünüyoruz. Hepimiz biliyoruz ki bir kez bu iklim değişimiyle ilgili öncelikli olarak küresel ölçekten başlamak ve gerçekten bu insanın eliyle yarattığımız bu karbondan tutun ormanların azalmasına, dünyanın rüzgarının, neminin değişmesine dair, okyanuslarda yapılan bozulmalara dair, çöplerimizin yarattığı ya da kirlettiğimiz ortamın yarattığı değişimlerden tutun, bir ilin, bir ilçenin ölçeğine kadar farklı düzeylerde mücadele etmek lazım. Bir kez yani öncelikli olarak tabii bu iklim değişimiyle küresel ölçekte karbon salınımının azaltılmasından çöplerin azaltılmasına ve gerçekten sürdürülebilir bir sürece gitmeye kadar, aynı zamanda bunun ulusal mücadele, bölgesel mücadele ve daha yerel anlamda da mücadele etmek gerektiğini düşünüyoruz. Biraz önce yine ifade etmeye çalıştım. İklimdeki bu değişimler bir taraftan doğamızı, çevremizi, tarımımızı, ürün desenimizi değiştirirken aslında insanların hareketliliğini de değiştiriyor. Hem hareketliliğin daha fazla olmasına yol açıyor, hem de bu değişim insanların gelirlerini, iş bulma potansiyellerini arttırıyor ve özellikle tarla bahçe sahiplerinin daha fazla yatırım yapmasını ve bir şekilde de bu sürece hızlıca uyum sağlamasını gerektiriyor. Esas zorluk herhalde burada. Şimdi peki bunu nasıl değiştirebiliriz? Ne yapabiliriz? Bir kez yine biraz önce ifade ettim. Küresel ölçekten yerel ölçeğe kadar ciddi bir planlama çalışmasının yapılmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu planlama çalışmasının daha katılımcı ve gerçekten daha demokratik bir zemine oturmasını ve özellikle yani bizim ilgilendiğimiz bu insan hareketliliğini, bu değişen şartlara göre göçü dikkate alarak planlama çalışmalarını yapmak gerekiyor. Kuşkusuz bunun farkındayız. Yani çeşitli senaryolar hazırlanıyor. İklimin hangi derecede artması halinde bu tarımsal üretimin, tarım ürün deseninin nasıl değişeceğini ortaya koymaya yönelik çalışmalar var. En kötü senaryolar, en iyimser senaryolara bağlı olarak. Ancak bu senaryolarda şunu görüyoruz ki genellikle insanı çok düşünmüyor. Çiftçiyi, tarla sahibini, bahçe sahibini düşünüyorlar ama mevsimlik tarım işçiliğini düşünmüyorlar. İkincisi, burada önemli konulardan bir tanesi aslında bu iklim değişiminin yaratacağı durumla olası göç senaryoları, o yörede, o bölgede yoksullaşan, işini kaybeden insanların nerelere göç edeceğini ve bu göç sürecinin nasıl yönetileceğine dair senaryoların eksik olduğunu, planlamaların eksik olduğunu düşünüyoruz. Bunu yapmanın önümüzdeki dönemde bu göç sürecini azaltma, önleme ve ortaya çıkması durumunda da nasıl yönetileceğine dair bir yol haritasını çıkaracak diye düşünüyoruz. Esas burada yapılması gereken şey, kuşkusuz kontrol edemediğimiz faktörler var. Ama kontrol edebildiğimiz faktörlerde önleme çalışmalarını yapmak. Gerçekten bu büyük fotoğrafı değiştirmeye çalışmanın yanı sıra bulunduğumuz yörede ekosistemin sağlıklı olmasını sağlamak, onun dengeli olmasını sağlamak ve böylece zararı azaltmaya ve en uygun çözümleri üretmeye yönelik çalışmalar yapmak gerekiyor. Bunun yanı sıra kontrol edemediğimiz faktörlerle ortaya çıkacak olan ani değişimlerin, kuraklık, yağış, rüzgar, yıldırım, don ve benzeri değişimlerin nasıl etkisini azaltabileceğimize dair yeni teknolojiler üretmek, yeni ürünler bulmak, insanları bilgilendirmek, korunma yöntemlerini ortaya çıkarmak, gerçekten afet ve acil durumları bir şekilde yönetebilecek çalışmalar yapmak. Kuşkusuz bir de müdahaleye dönük çalışmalar yapmamız gerekiyor. Yani biz şunu biliyoruz, işte geçen sene Adana Ovası'nda çok kısa sürede gerçekten 100 yıllık kayıtlara bakıldığında bir yıllık yağışın 1/3'ünün 2 günde yağdığı bir ortamda, hepimiz biliyoruz ki yani altyapımız her hiçbir zaman yeterli olmayacak, olmuyor da. Ancak bunun müdahale edilmesine dair planlarda mevsimli gezici tarım işçilerini ya da bir şekilde göç sürecine katılmış kişileri, ovada yaşayanları, tarlada, bahçede çalışanları düşünerek planlama çalışmalarını ve müdahale çalışmalarını yapmak gerekiyor. Bir de iyileştirme dediğimiz, yani müdahaleden sonra bu iyileştirme çalışmalarına biraz daha önem vermek ve gerçekten yani bu bağlamda da zararı azaltmaya dönük farklı boyutlarda çalışmalar yapmak gerekiyor. Biz mesleki gezici tarım işlerinin iklim değişiminin yarattığı etkilerde en çok kadınların ve çocukların etkilendiğini tespit ettik. Nitekim bu konuda yaptığımız çalışmalarda çocuklar yıldırımdan, şiddetli yağmurdan, su baskınlarından, şiddetli rüzgarlardan en çok korkan ve eğer zamanında müdahale edilmezse ve afet sonrası çalışmalar yapılmazsa bunların kalıcı etkileri oluyor. Nitekim çocuklar su baskını yaşadıkları Adana Ovası'nda ya yine yağarsa diye kaygı içerisindeler ve rüyalarında boğulma hissi yaşıyorlar. Şiddetli rüzgardan korkuyorlar, yıldırımlardan korkuyorlar ve onların ruh sağlığına olumsuz etki yaratabileceğini düşünüyoruz. Ve bunun için de özellikle kadınların ve çocukların bu süreçten daha az etkilenmesine dair çalışmalar yapılmasının yararlı olacağını düşünüyoruz. İklim biziz, değişeceğiz. Diğer Kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.